Lafka Diyoşen. Barışma. Seslendiren Akın Altan. Eskiden Kyoto'da yaşayan bir samuray vardı. Efendisinin iflas etmesi üzerine maddi sıkıntı çekmeye başlayan bu samuray, sonunda çareyi evini terk ederek uzak bir eyalette başka bir efendinin hizmetine girmekte bulmuştu. Samuray, başkentten ayrılmadan önce son derece iyi kalpli ve güzel bir bayan olan eşini boşamıştı. Çünkü samuray, yeniden evlenerek terfi etmeyi ve daha iyi bir yaşam sürmeyi düşünmüştü. Çok geçmeden de köklü bir ailenin kızıyla evlendi ve eşiyle birlikte yeni görev yerine giderek orada yaşamaya başladı. Aslında samurayın gerçek aşkın kıymetini bilmeden eşini terk etmesi, artık sefalete dayanacak gücünün kalmadığı bir dönemde, gençlik cehaletinden kaynaklanan bir hataydı. Samurayın ikinci evliliği ise hiç de yolunda gitmiyordu. Samurayın yeni hanımı, oldukça şımarık ve hırçın mizaçlı bir kadındı. Samuray, Kyoto'daki yaşamını giderek daha çok özlem ve hüzünle hatırlamaya başlamıştı. Dahası, ilk eşini hala çok, ikinci eşinden çok çok daha fazla sevdiğini anlamıştı. Kendisinin ne denli ahmak ve nankör birisi olduğunun farkına varmıştı. Samuray, çok geçmeden büyük bir pişmanlık içinde kıvranmaya başladı. Tüm huzurunu yitirmişti. Öylesine acı çekiyordu ki, artık kendinde bile değildi. Büyük acılar yaşattığı kadının hatırası, samurayın aklından bir an olsun çıkmıyordu. Kibar konuşması, gülümseyişi, nezaketi, sevimli hareketleri, sabrı. Bazen rüyalarında eski eşinin, tıpkı yoksullukla boğuştuğu günlerde, gece gündüz demeden, büyük bir gayretle kendisine destek olmaya çalıştığı zamanlarda olduğu gibi, kumaş dokuduğunu görüyordu. Ancak en çok gördüğü rüyaysa, viraneye dönmüş kulübede eşinin tek başına oturmuş, elbisesinin yırtık koluyla gözyaşlarını gizlemeye çalışırkenki haliydi. Samurayın düşündüğü tek şey hep eski eşiydi. Çalışırken bile onu düşünmekten kendini alamıyordu. Acaba şimdi ne yapıyor? Nasıl bir yaşam sürüyor? Kendi kendine böyle sorardı. Eski eşinin bir daha evlenmeyeceğini, kendisini de asla affetmeyeceğini düşünüyordu. Samuray, bir gün Kyoto'ya gitmeye ve eski eşini bularak ondan özür dilemeye karar verdi. Birlikte yeni evlerine dönmeyi ve onu mutlu etmek için elinden geleni yapmayı düşünüyordu. Ne var ki, samuray bunları düşünürken günler, haftalar, aylar birbirini kovalamış, aradan uzun bir süre geçmişti. Sonunda samurayın görev süresi doldu ve serbest kaldı. Artık eşimin yanına döneceğim. Ah, ah! Eşimi terk etmekle ne kadar zalimce, ne kadar ahmakça bir iş yaptım. Samurayın ağzından sanki yemin edermişçesine bu sözcükler döküldü. Samuray, ikinci eşini baba evine gönderdi ve hemen Kyoto'ya doğru yola çıktı. Kyoto'ya varır varmaz, üstünü başını bile düzeltmeden hemen eski eşini aramaya koyuldu. Eski eşinin yaşadığı mahalleye geldiğinde çoktan gece yarısı olmuştu bile. 9. ayın 10. gününün gecesiydi. Başkent Kyoto öylesine sessizdi ki, sessizliğiyle koca bir mezarlığı andırıyordu. Gökyüzünde ise ay pırıl pırıl berrak ışıklarını saçıyor, göz alabildiğine her şeyi aydınlatıyordu. Evi bulmak çok zor olmamıştı. Ev oldukça yıkık dökük bir haldeydi. Çatısında da otlar uzamıştı. Samuray evin kapısını tıklattı, ancak cevap veren kimse olmadı. Kapının içeriden kilitli olduğunu bildiğinden kapıyı biraz zorlayarak açtı ve içeri girdi. Ön oda bomboştu. Yerde tatami bile yoktu. Tatami bir tür hasır. Yerdeki tahtaların arasından esip gelen soğuk rüzgar odanın içerisini dolduruyordu. Ay ışığı, misafir odasının yıkılmaya yüz tutmuş, eğri büğrü duvarlarından içeri sızıyordu. Diğer odalar da aynı şekildeydiler. Hepsi perişan durumdaydılar. Evde sanki kimse yaşamıyor gibiydi. Samuray, evin en dibindeki, eski eşinin oturma odası olarak kullandığı küçük odaya bakmaya karar verdi. Odanın kapısına yaklaştığında, içeriden bir ışığın sızmakta olduğunu gördü. Samuray çok şaşırmıştı. Kapıyı açınca, sevinç içinde haykırdı. Çünkü, fenerin gölgesi altında, eski eşi oturmuş dikiş dikiyordu. İşte o an, göz göze geldiler. Kadın, gülümseyerek kocasını selamladı ve şöyle dedi. Kyoto'ya ne zaman döndün? Karanlık odalardan geçerek, benim olduğum yeri doğrusu iyi buldun. Geçip giden yıllar, kadını hiç değiştirmemişti. Kadın, tıpkı samurayın tatlı anılarında olduğu gibiydi. Halen genç ve güzeldi. Hatta karşısında duran eşi, samurayın anılarında yaşattığı halinden çok daha hoş görünüyordu. Kadının şaşkınlık ve sevinçten titreyen sesi, hoş bir melodi gibi adamın kulaklarında çınlamıştı. Samuray, sevinçli bir şekilde usulca eşinin yanına oturdu. Başından geçenleri bir bir anlattı. Yaptıklarından dolayı ne kadar pişman olduğunu, bundan sonraki tüm yaşamını tamamen eşine adamak istediğini defalarca tekrarlayarak eski karısından özür diledi. Samuray bunları anlatırken eşinin sırtını büyük bir sevgiyle okşuyordu. Kadın, samurayın hep düşünü kurduğu bir şekilde şefkatli bir ses tonuyla cevap verdi. Yalvarırım, kendini suçlama. Lütfen. Benim için acı çekme. Asıl özür dilemesi gereken benim. Sana layık bir eş olamadım. Kadın, kocasının kendisini yoksulluk yüzünden terk ettiğini iyi biliyordu. Birlikte yaşadıkları dönemde, kocası kendisine hep iyi davranmıştı. Bu yüzden, kadın, hep kocasının mutluluğu için dua ederdi. Eğer kendisini terk ettiği için ödemesi gereken bir bedel varsa bile, kocası zaten bu şekilde ziyaretine gelerek, kendisini çoktan affettirmişti. Bir anlık bile olsa, tekrar kavuşabilmekten daha büyük bir mutluluk olabilir miydi acaba? Samuray gülümsedi. 7 ömür boyunca seninle yaşamak istiyorum. Eğer benden nefret etmiyorsan, sonsuza dek. Sonsuza dek. Sonsuza dek. Birlikte yaşayalım. Artık hiçbir şey bizi ayıramaz. Artık param da var, arkadaşlarım da. Yoksulluktan korkmamıza gerek yok. Yarından tezi yok. Eşyalarımı buraya taşıyacağım. Hizmetçilerim de bana yardımcı olur. Daha sonra evi güzelce bir temizleyelim. Aslında bu gece. Samuray, sanki kendini savunmak istercesine, böylesine geç bir saatte, üstümü bile değişmeden gelme sebebim, sana bir an önce kavuşabilmek içindi. Düşündüklerimi sana söyleyebilmek içindi. Diye devam etti. Kadın, duydukları karşısında çok mutlu olmuş gibiydi. Bu kez konuşma sırası kadındaydı. Kocası başkentte yokken, şehirde neler olup bittiğini bir bir anlattı. Ancak, kendisinin ne büyük sıkıntılar çektiği ve ne büyük acılar yaşadığı konusundaysa tek kelime bile etmedi. Çünkü, kocasını üzmek istememişti. İkisi de gün ağarana kadar konuştular, dertleştiler. Kadın, daha sonra kocasını güneye bakan ılık odaya davet etti. Kadın, yer yatağını sererken, samuray, ''Ev işlerinde sana yardımcı olacak kimse yok mu?'' diye sordu. Kadın, gülümsemeye çalışarak yanıtladı. ''Hayır, hizmetçi tutabilecek durumum hiç olmadı. Hep tek başıma yaşadım.'' Samuray, biraz mahcup bir ses tonuyla, ''Yarından itibaren çok sayıda hizmetçin olacak. Dahası, ihtiyaç duyduğun her şeye, ama her şeye fazlasıyla sahip olacaksın.'' dedi. İkisi yan yana uzandılar. Ancak uzanmalarının sebebi uyumak için değildi. Birbirlerine anlatacakları daha çok şeyleri vardı. İki kişi, hava aydınlanana kadar, geçmişten, şu andan ve gelecekten konuştular. Bir süre sonra, yorgun samurayın gözleri kapandı ve derin bir uykuya daldı. Samuray, gözlerini açtığında, güneş ışıkları kapı aralığından içeri sızıyordu. En şaşırdığı şey ise, neredeyse çürümek üzere olan tahta döşemelerin üzerinde yatıyor olmasıydı. Tahta döşemelerin üzerinde hiçbir şey yoktu. Acaba sadece bir rüya mı görmüştü? Hayır, hayır. Eşi de yanındaydı. O da oradaydı. Yanında, yanı başında uyuyordu. Samuray, yattığı yerde eşine doğru döndü. Ancak gördüğü şey karşısında bir çığlık attı. Çünkü uyumakta olan eşinin yüzü yoktu. Samuray'ın gördüğü şey Kyokatabira, bir tür kepen. İçerisindeki bir kadın iskeletiydi. Kemikler ve birbirine karışmış uzun siyah saçlardan ibaret bir iskelet, yerde boylu boyunca yatıyordu. Samuray, biraz kendine geldikten sonra, üzerine vuran güneş ışıkları arasında ayağa kalktı. Ancak ayağa kalkmasıyla beraber, buz gibi soğuk bir korku, dayanılması zor bir ümitsizlik ve insanı korkutan bir acıya dönüştü. Samuray dışarı çıktı. Sanki o semti hiç bilmiyormuş gibi, oradan geçmekte olan birisine, eski eşinin evine giden yolu sordu. Adam cevap verdi. O evde artık kimse yaşamıyor. Daha önceleri ise, birkaç yıl önce başkentten ayrılan bir samurayın eşi yaşıyordu. Anlatılana göre bu samuray, başkentten ayrılmadan önce, yeniden evlenebilmek için eşini boşamış. Zavallı kadın, çok büyük acılar çekmiş ve en sonunda hastalanmış. Kyoto'da hiç kimsesi yokmuş. O yüzden ona bakan kimse olmamış. En sonunda, o yılın sonbaharında, 9. ayın 10. günü, vefat etmiş. Son.